masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 kwietnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce udało się ograniczyć przenoszenie koronawirusa w skupiskach ludzkich, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Strażacy wciąż walczą z ogniem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Od dziś Poczta Polska doręcza listy polecone bezpośrednio do skrzynek. Udało się ograniczyć przenoszenie koronawirusa w skupiskach ludzi, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Po ponad 500 potwierdzonych przypadkach patogenu w niedzielę, wczoraj było ich poniżej 300. Rzecznik resortu podkreślał na konferencji prasowej, że obecnie możemy się spodziewać 300-400 przypadków dziennie, a ogniskami wirusa są głównie domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze. Nie ma tej transmisji od człowieka do człowieka, można by rzec, na ulicy, bo tak mielibyśmy codzienną skalę wzrostów, która by systematycznie rosła i udało nam się pohamować tymi obostrzeniami wprowadzonymi. W Polsce liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła dziś 10 404 osoby zmarły, wyzdrowiało ponad 1500 osób. O problemie suszy prezydent Andrzej Duda rozmawiał z ministrami odpowiedzialnymi za rolnictwo, środowisko i gospodarkę wodną. Konferencji głowy państwa przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Powiedz o jakich działaniach, które mają pomóc w walce z suszą, mówił prezydent. Prezydent przypomniał, że wdrażane są programy, które mają poprawić kondycję gospodarki wodnej w kraju, takie jak poszukiwanie wody, w ramach którego gminy mogą starać się o 300 milionów złotych. Podkreślił, że tego typu działania i programy są długofalowe, a działać trzeba też dziś. Prezydent zaznaczył, że problem najmocniej dotyka rolników, a jeszcze 10% gospodarstw, którym przysługuje wsparcie za ubiegłoroczną suszę, nie otrzymało pieniędzy. Chcę bardzo zdecydowanie zaapelować do pana premiera i do Rady Ministrów, aby te środki się po prostu znalazły, dlatego że załatwienie spraw zeszłorocznych wobec rozpoczynającego się teraz de facto nowego sezonu rolnego jest sprawą absolutnie podstawową. Susza to nie tylko problem rolników, ale też całej gospodarki i wyzwanie dla naszego codziennego funkcjonowania, zaznaczył prezydent. Stąd jego kolejny apel. Prosimy, by racjonalnie gospodarować wodą. O to, by również i racjonalnie gospodarować tą wodą, którą chociażby podlewamy ogródki. To był taki apel, o który poprosił mnie minister rolnictwa. Mówił, żeby starać się działać tutaj racjonalnie, jeżeli chodzi o zasoby wodne. Generalnie musimy zacząć przywiązywać do tego wagę. Przy tej okazji prezydent, odnosząc się do pandemii koronawirusa, zapewnił, że woda z kranu jest zdatna do picia, a jej spożywanie jest bezpieczne i nie ma ryzyka zakażenia. Mówiła Agnieszka Jasik, dziękujemy za te relacje. Strażacy walczą z ogniem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Od niedzieli spłonęły tam już blisko 2000 hektarów łąki lasów. Relacja Pawła Wądołowskiego z Polskiego Radia Białystok. Jestem teraz w centrum Goniądza. Tutaj właśnie buduje się sztab dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej, pracowników parku i policji. Jest ze mną zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach, pan Sławomir Szafrański. Tutaj widzimy już ogień kilka kilometrów od nas. Jak wygląda w tej chwili sytuacja, jeżeli chodzi o walkę z pożarem? Ten pożar przeniósł się i mamy teraz widoczność z tego punktu dowodzenia, jak to się rozprzestrzenia i te jednostki, które są zadysponowane. Będą próbowały dotrzeć do tych zarzewi i przy pomocy prądów gaśniczych i tłumic próbować stłumić ten pożar, aczkolwiek będzie ciężko, bo duży wiatr daje się nam we znaki. Tam jest miejscowość Wólka Piaseczna, czy ogień jej nie zagraża? Na tą chwilę jeszcze nie zagraża, aczkolwiek zbliża się przy tym wietrze z dość dużą prędkością. Właśnie będziemy próbowali obronić tą miejscowość. Wczoraj została jakby obroniona, nie było potrzeby ewakuacji ludzi i na tą chwilę jest to samo. Z Goniądza Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. Od dziś Poczta Polska doręcza listy polecone i przesyłki kurierskie bezpośrednio do skrzynek pocztowych adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku, powiedziała rzeczniczka spółki Justyna Siwek. Jest to związane ze zmianą prawa pocztowego z powodu koronawirusa. W takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, czyli w stanie epidemii, poczta wprowadza nowe, bezpieczniejsze zasady. Listy polecone będą doręczane bezpośrednio do skrzynek. Oprócz listów sądowych, prokuratorskich czy listów komorniczych, takie listy polecone, które nie wymagają specjalnego potwierdzenia odbioru, wszyscy będą mieli doręczane do skrzynek. Justyna Siwek dodała, że zawieszono też obowiązek uzyskania przez kuriera pokwitowania odbioru przesyłki. To był serwis Trójki.

życia bez łez, łez nad życiem stoję. Przepłynę zanim zdążę, to wyjrzeć się jedno bez drugiego. Topimy się za noc. Pościeli oceanie, powodzi łez. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. Razem zwalczyć niebezpieczny styk sufit. Styk sufit. Życia bez łez. Przepłynę za nim zdążę, rozejrzę się jedno bez drugiego. Tupimy się co noc. W pościeli oceanie powodzi łez. I razem zobaczyć niebezpieczny styk sufit. Zjednoczonych sił, zbuduję wielką flotę. Męskie granie dogrywka to nasza płyta tygodnia. Brawa dla pana Wojtka, który niedawno świętował swoje 18 urodziny. Grupa WW, Monika Bożym i Rytmo Bloko. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Call me, I'll call her, baby. Color me your car. Color me, I'll call her, darling. I know who you are. Ależ to była sentymentalna parka Blondie i wcześniej Last Film, utwór, którego bardzo, bardzo dawno nie słyszałem i kiedy wczoraj przygotowywałem się do audycji, gdzieś tę płytę znalazłem, myślę sobie, trzeba to zagrać, bo to już całe wieki, kiedy tego nie słuchaliśmy. Listy państwo piszą, dziękuję bardzo za wszystkie. Hirek.wrona@polskieradio.pl. Co to jest Trójka? Pytają w Curychu. Trójka to jest stacja radiowa, która do państwa przemawia. Może pan zrobić głośniej na balkonie teraz i sąsiadom włączyć, dlatego że będzie przepiękna piosenka ze specjalną dedykacją dla naszej stałej słuchaczki ze Skierniewic, pani Moniki. Można pisał, moja żona ma dzisiaj urodziny. Poproszę coś ładnego dla niej. Pani Moniko, jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie znam i jedno z najlepszych wykonań, jakie w życiu słyszałem. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, one life, one need, and I. One love, one love, get to share it. Ooh. Leaves you, darling. You don't care. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to oh. one love, one life. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z Trójką. W domu. Pozdrawiam. Dowiedziałem się kiedyś, że Krzysztof Zalewski zamierza nagrać piosenki Czesława Niemena. Bardzo tego projektu bałem się. Ale czas pokazał, że wszystko udało się, bo to zdolny artysta. A później jeszcze okazało się, że bardzo, bardzo fajny człowiek. Krzysztof, pozdrawiamy serdecznie. Teraz czas na... Po ogłoszeniu pandemii postanowiliśmy... Czas na materiał, który rozpoczyna sygnał. Pamiętamy o seniorach. Strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oprócz wyjazdów na akcje gaśnicze i ratownicze w czasie pandemii pomagają też seniorom. Elżbieta Korczyńska rozmawia z Włodzimierzem Domańskim, którego już przed chwilą słyszeliśmy, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Wlaska w gminie Izabelin w powiecie warszawskim zachodnim. Bardzo proszę, pan Włodzimierz Domański. Po ogłoszeniu pandemii postanowiliśmy wspólnie z druhami, że będziemy pomagać tym najsłabszym, a więc między innymi osobom starszym, te, które są najbardziej narażone na skutki wirusa. Ogłosiliśmy naszą pomoc w internecie plakatami, ale również zgłosiliśmy pomoc w naszym urzędzie gminy, a więc przede wszystkim robimy zakupy dla osób starszych, osób potrzebujących, zakupy przede wszystkim artykułów spożywczych, ale również lekarstw, jak i karmy dla zwierząt. Prócz tego z własnych środków, które wygospodarowaliśmy, zakupiliśmy ponad 400 masek bawełnianych dla naszych mieszkańców, które rozdaliśmy. Również zamówiliśmy środek dezynfekujący, który mam nadzieję, jak przyjdzie na dniach, również rozdamy przede wszystkim osobom starszym. A jak wielu seniorów zgłosiło się tutaj do Ochotniczej Straży Pożarnej z prośbą o pomoc? Nie wiem, dlatego że współpracujemy my z gminą i tam przede wszystkim spływają główne informacje. Natomiast na dzień dzisiejszy wiem, że to było kilkanaście osób. Zajmują się u nas tym prócz mnie jeszcze cztery osoby, a więc przybliżonych danych jeszcze nie mam. Czy łatwo było namówić wszystkich strażaków do pomocy? W zasadzie nie namawialiśmy, to jest spontaniczne, to jest oczywiste. No to jest jedna z rzeczy, z którą musimy się liczyć, którą być może jeszcze w przyszłości będziemy robić. Także tu nie było żadnego problemu. Jesteśmy powołani do tego, żeby bronić i służyć. Jak seniorzy reagują na Państwa pomoc? Na przykład podczas rozdawania masek i środków dezynfekujących było widać zadowolenie mieszkańców, a przede wszystkim osób starszych. To były słowa, to były gesty, to były, nawet mi się zdarzyło, łzy. No to podziękowanie jest widoczne. Poczucie zagrożenia, poczucie tego, że mamy do czynienia z czymś, co nie jest widoczne, jest, jak widzimy wszyscy, bardzo groźne, więc chyba to jakoś społeczeństwo motywuje do podziękowań, do tego, żeby w jakiś sposób wyrazić swoją wdzięczność, między innymi strażakom, nie tylko naszym, ale myślę, że w całym kraju. A jak Państwu udaje się pogodzić normalne obowiązki, pracę, wyjazdy na akcje ratownicze jeszcze z pomocą dla seniorów? Czasu i sił musi wystarczyć. Mam nadzieję, że również zdrowia wystarczy, bo również jesteśmy narażeni, my jako strażacy i nasze rodziny, podczas kontaktów z ludźmi. Staramy się zachować szczególną ostrożność, ale no, tak jak powiedziałem, wróg jest niewidoczny, więc mam nadzieję, że sił i zdrowia wystarczy. Czy będą Państwo rozwijać tę pomoc dla seniorów? Tu głównie będziemy współpracować z Urzędem Gminy i współpracujemy z Urzędem Gminy, więc razem będziemy jakoś myśleć nad tym, żeby to rozszerzyć, żeby to dalej kontynuować. Teraz są restrykcje troszeczkę odluzowane od poniedziałka, więc mam na myśli tu zakaz wstępu do lasu, zakaz poruszania się, więc te ograniczenia częściowo zniesione i prawdopodobnie już wzrośnie ilość pożarów ściółek leśnych, pożarów traw, więc będziemy się również na tym skupiać, ale osoby, które u nas są wyznaczone do pomocy osobom starszym i potrzebującym, będą również pomoc w tym zakresie świadczyć. Ten rok, z racji tego, co się stało, jest rokiem, przynajmniej w przypadku naszej jednostki, w którym mamy mniej wyjazdów do pożarów lasów, pożarów traw, przynajmniej jak na razie, mimo to, że jest to rok suchy, ale mniej więcej do zdarzeń w ciągu roku. Na przykład w zeszłym roku wyjeżdżaliśmy 115 razy, z czego połowa to były pożary. Inne zdarzenia to były tak zwane miejscowe zagrożenia, a więc usuwanie skutków na przykład wichur czy podtopień. Będziemy się starali pomagać, a każde wyjście osoby starszej na zewnątrz może się skończyć dla nich tragicznie. Prosiłbym bardzo, żeby pozostali w domach, żeby słuchali komunikatów, żeby jednak zaufali między innymi strażakom, zaufali ratownikom. Z Włodzimierzem Domańskim, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach w gminie Izabelin w powiecie warszawskim zachodnim rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Panie Włodku, dla pana, dla wszystkich strażaków dużo zdrówka i 36,6. Aha, i pamiętajcie państwo, że deszczu mało, lasy bardzo łatwo się palą, bardzo łatwo. Moje serce jedzie na sygnale, ty spokojnie kładziesz się spać. Co pomyślisz, od życia dostaniesz. Wszyscy żyjemy na czas, gdy spojrzenie tak wiele kosztuje. Zaryzykuj i popatrz mi w twarz, może siebie odnajdziesz w tłumie. Cieszy mnie, że tak dużo do nas, tak mi łatwo tylko patrzeć na pamięć. Znudzone miasto sztuką dla mas, pozwoli komuś ciebie szarpnąć za ramy. I tak by minął dzień i jeszcze jeden dzień, i tak bym zliczyć ich pewnie nie umiał. Mój beztroski pogląd na świat zapach jutra dyskretnie wytłumiał. Bawi mnie z samą sobą czas, lubię gdy w podróży wątpliwość przemija. Gdybym wiedziała, które wybrałeś z miast, mogłabym twój dzień bezkarnie przecinać. Jedna z wybranych ról jest bardziej mną, nawet gdy tak szybko epizod przemija. Bez przygotowania kładę się i gram kogoś, kto potrafi spokojnie zasypiać. Twoje serce jedzie na sygnale. Ty spokojnie kładziesz się spać. Co pomyślisz od życia dostaniesz. I tak wszyscy żyjemy na czas. Gdy spojrzenie tak wiele kosztuje, zaryzykuj, popatrz mi w twarz. Może siebie odnajdziesz w tłumie. I tak wszyscy żyjemy na czas. Kolejny raz przeciwbólowy stan. Najważniejsze krzyczy, oby nie szkodzić. Ktoś ucieka, to na pewno czas. Podstawia nogę, słyszę śmiech za plecami. Są momenty, gdy czuję tą cichą biel. Tak długa chwila, aż powietrze wibruje. Milczące myśli są statkiem za dnia. A przedtem nasz horyzont faluje. Kontrast tych myśli to nic nam nie powie. Poszukiwanie przyczyn niepotrzebnie wydłuża dobę. Zwyczajem byłoby zapomnieć. Może nie na zawsze, choć na moment. Być pełnym zupełnie cudzych wspomnień. I wolałbym krzyk walcznym. Mógłbym to przeczekać i mieć wyblakłe fakty z brzegiem dnia. Nie chciałbym się bać. Ktoś się pierwszy nie przebudzi. Które z nas? Spać. Co pomyślisz od życia dostaniesz. I tak wszyscy żyjemy na czas. Gdy spojrzenie tak wiele kosztuje, zaryzykuj, popatrz mi w twarz. Może siebie odnajdziesz w tłumie. I tak wszyscy żyjemy na czas. Moje serce jedzie na sygnale. Ty spokojnie kładziesz się spać. Co pomyślisz od życia dostaniesz. I tak wszyscy żyjemy na czas. Gdy spojrzenie tak wiele kosztuje, zaryzykuj, popatrz mi w twarz. Może siebie odnajdziesz w tłumie. I tak wszyscy żyjemy na czas. Cześć, to Marcin Wyrostek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam i życzę dużo harmonii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz czas na... Cały ten rok. I Marek Wiernik. Witam Państwa i od razu zapowiadam, co się za chwilę będzie działo. Otóż będzie zespół Dead Kennedys i będzie Jello Biafra w roli głównej. Obejrzałem ostatnio sporo dokumentów muzycznych, rock'n'rollowych i tam pojawiał się Jello. Świetnie, zawsze świetnie opowiadał, zresztą ponagrywał płyty z przemówieniami. Chciał zostać kiedyś politykiem, myślał o tym, by być burmistrzem San Francisco, no ale nie o to teraz chodzi. Spojrzałem w kalendarz, dokładnie 40 lat temu, to był przełom kwietnia-maja 1980 roku, zespół Dead Kennedys wypuścił w przestrzeń drugą piosenkę na singlu Holiday in Cambodia. I to było takie uderzenie w bogatych, liberalnych amerykańskich studentów, ale i też w politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. W każdym razie dużo szumu utwór ten wywołał. W pewnym momencie Jello nie zgodził się na to, aby ta piosenka była wykorzystana w reklamie jeansów. Panowie w zespole pokłócili się, jak chodziło o stracone pieniądze. No tak czy inaczej, to był jeden z tych większych punkowych hitów. Cała płyta wspaniała z 80 roku, Fresh Fruit for Rotting Vegetables. I jeszcze wspomnę o tej wytwórni, dla mnie niezwykle ważnej. To był rok 1981. Jello Biafra stworzył firmę niezależną Alternative Tentacles. Mnóstwo wspaniałej rock'n'rollowej muzyki i ta muzyka z tej firmy pojawiała się no nie, regularnie w audycjach cały ten rok w latach 80. i 90. Wracamy zatem do zespołu Dead Kennedys, to sobie posłuchamy Holiday in Cambodia. Thank you. you would ever want to act like you. Cause that's what you've been, so you can get rich, but your boss gets richer off you. Well, you'll learn how to really get in your back for a full of race today. So let your first soldier steal your song, then you had to skewer it on a stake. Then now you can go where people are one. Then now you can go where they get things done. People dress in black. Need a holiday in Cambodia where your kids have to grow. W 40 latach, ale nadal świetnie słucha się tej muzyki. Dead Kennedys, Jello Biafra. No i teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Dokładnie to będzie Londyn. Lata 70, 1976 rok. Wtedy rozpoczęła się historia zespołu The Damned. Ależ ważny zespół, cały czas istniejący, nagrywający, prawie w oryginalnym składzie. Zawsze byli pierwsi ci panowie z The Damned. Jako pierwsi nagrali punkowego singla, to był rok 76, New Rose, strona B to piosenka Beatlesów Help, produkcja Nicka Lowe'a, świetne nazwiska, prawda? No i co, jako pierwsi rozpadli się, myślę o The Damned, jako pierwsi reaktywowali się, jako pierwsi zaistnieli za oceanem w Ameryce z punkową muzyką brytyjską. No, zespół legenda, warto wracać do muzyki tej formacji. No i jesteśmy w kwietniu 1979 roku. Po raz pierwszy punkowa muzyka pojawia się w Top 20, angielskiej Top 20. Chodzi o utwór Love Song. Ależ melodyjny, chwytliwy, przy okazji rock'n'rollowy, to sobie przypomnijmy. Króciutkie to będzie Love Song The Damned. Okay. taka ładna piosenka miłosna nam zabrzmiała. The Damned, rok 1979, Londyn. I w tym mieście, w stolicy Anglii, pozostaniemy. Rok ten sam, 79. Wtedy ukazał się utwór Kamikaze na rynku. Zespół The Boys. Chłopcy wystartowali w 1976 roku. Kilka lat grali, potem przerwa, potem reaktywacja. Muzycy zaczynali w zespołach London SS, Hollywood Brats. Pomagał im John Peel, potem zrobili trasę koncertową w The Ramones. No w każdym razie mocno zaistnieli w tej drugiej połowie lat 70. w Londynie, okolicach. Nagrali album To Hell With The Boys i na tym krążku znalazł się ten utwór Kamikaze. I o co chodzi z tym Kamikaze? Sezon motocyklowy nam się rozpoczyna w Anglii. Rozpoczynał się wtedy w 79. roku również. I to będzie, i to jest cały czas taki hymn dotyczący, opowiadający o Nortonie. A Norton to taki fundament brytyjskiej kultury motocyklowej. Pieśń o chłopaku na Nortonie. Jest piątek, pada deszcz, on ubrany na czarno i będą teraz chłopcy The Boys i Kamikaze.